संवर्ध्या स्वयं चित्तम न हो। लौकिक न्याय है, जहरीला पेड़ को भी आपने उगाया है और काटने योग्य नहीं, स्वयं के द्वारा वह काटने योग्य नहीं माना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान कहते हैं, देखो मैंने इन प्रजाओं को सृष्टि करी और मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ जिनसे प्रजाओं को मैं नाश करूं, ऐसा नहीं। क्योंकि एक तो कहा जो विषय है, इन्हें लोगों का सीधी हो न क्रिया कर्म चित, मैं कर्म कर न करूं तो सारे लोग नष्ट हो। ये धारण मुझे को करना है, धारणात्मक कर्म तो उन्हें ना रात्रि पायण शुरू कह दिया। ये तो भगवानी से क्या है, सेतु विधि इत्यादि शब्द प्रयोग किया। जिसे सेतु होता है दोनों पथों का संबंध जो धारण करने वाला होता है, वैसे परमात्मा है यह लोग पर्वों को जोड़ कर रखने वाला, कोई रक्षा करने वाला है राति है, वही इसको जो प्रदान करने वाला भी है वही उत्तर आए। अनेक श्रुतियों को माने यदि वह परमात्मा इसकी रक्षा न करें तो नष्ट हो जाएंगे। और शिक्षा करने के लिए धारण रूपी कर्म से करना पड़ेगा और धारण रूपी कर्म करने के लिए धारण रूपी धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। तीसरा एक धर्म से ज्ञान बहुत ही पड़े, जब तक धारण रूपी कर्म प्रदान रहने वाला धर्म नहीं कर दिया आती है तब तक लोग को उच्छेद होने की धारणा अनुकूल करना ही पड़ेगा, न करूं ऐसा मन नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा संकल्प जो कर्ता श्याम और सांकरी दोष का कर्ता मैं बनने लगूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सांकर हो तो हमें वो शायद होता न्याय न हो जा रहा। जिन प्रजाओं का परिपालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं ही पालन करने वाला हो जाऊंगा, ये आपत्ति इसी वजह से मुझे तो करना ही होगा। कुछ भी नहीं हो विनश्य हो इमे लोग सर्वे लोका, इमे सर्वे लोका लोग निमित्त से करना था, क्योंकि लोग के लोकम के स्थिति का जो निमित्त का कर्म है वो नहीं रहेगा। तो मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, कर्म का अभाव हो जाए तो कर्म ही नहीं रह जाएगा, तो लोग टिकी नहीं किसान पर कर्मानुभोग के लिए ही कम और कर्म का अवर्तन करने के लिए ही लोगों का निर्माण हुआ है। अगर कर्म ही नहीं रह जाए तो लोग किस काम करते हैं ना, जिस लक्ष्य से जो चीज को बनाया जाए यदि वह लक्ष्य उसमें न था कितना हो या संपादन न हो तो वह वस्तु उस लक्ष्य के लिए है ये कहना ही झूठ हो जाए। नाम लगाइए अन्न क्षेत्र और अन्न ही हुई अंदर जाओ तो कुछ नहीं मिले, तो किसान को अन्न क्षेत्र जिला विद्यापीठ और वहां विद्या नाम उठीने वहां विद्या को क्या हो करते करते

या तुम्हारे वंश का जैसे नाम है भरत, या अन्य गुरुजन भी देखे तुम बनना चाहो तो इस वंश में दोनों हुए अविद्वान भी है विद्वान भी। वंश नाम अपने वंश के अविद्वानों के समान आसक्त होकर लोग कर सकते हो, अथवा जैसे एक अविद्वान आसक्त कर्मों को करता है ठीक उसी प्रकार विद्वान क्या करता है। तथा अंतर कुछ नहीं है कि भाई यथा तथा बोल दिया, कर्म करने में कोई अंतर नहीं है। तो खाने खाने में जैसे आप खा रहे हो, जैसे का विद्वान खाना खाता है वैसे ही विद्वान भी खाएगा, उल्टा टंग नहीं खाएगा क्या उसी करके कार्य उल्टा करके खाएगा, उसी करके सोच कर उल्टा टंग सोच करेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। यथा अविद्वान कर्म करो करोगे तथा विद्वान क्रिया ठीक उसी प्रकार से विद्वान को भी करना है। कहते कि देखो जो करते हो जैसे विद्वान कर्मों को करता है तो जितना ही है आसक्त होकर कर रहा है और आप फल कितना ही है वो सप्ताह और आप असक्त विद्वान को भी वैसे ही करना है किंतु फल कितना सा है तो आसक्त कर रहा है अनासक्त लोग संग्रह करने की इच्छा प्राण प्रयोग करने की इच्छा वाला भी विद्वान वो वैसा ही अनाथक बाधित है। और जिसको भी इच्छा न हो तो जय सिंह देखा है बैठा इसके साथ यहाँ रहने का उसको कोई विचार नहीं समाज में ऐसा व्यक्ति जो परांग्रह भी करना चाहता है संघार भी कोई कार्य करना नहीं चाहता है उसको समाज के बीच में रहने का कोई नहीं, इसी उद्देश्य जंगल छोड़ना चाहिए वहां जो गरीब कुछ मेला अपना खाया पड़े रहे वह शरीर वहां छोड़ दे क्योंकि विश्व आगे भी हमारे यात्रा करते करते शरीर छोड़ दिया छोड़ चले जाओ समाज के बाहर। यहां अगर गड़बड़ करोगे तो उसका अनुसार सब नहीं गुरु जी ने ऐसे किया यहाँ रहकर जो करना बिल्कुल समय के साथ लोग संग्रह की इच्छा था तो कर्म भी करो सप्ताह कर्मणि अस्य कर्मणा फलम ममु रोषि कर्मणा अमुक कर्म के द्वारा मुझे फल मिलेगा ऐसी भावना से आसक्त होकर के कर्मणि कर्म को करते हैं जैसे कुछ और विद्वान इस प्रकार से सोचती हुए करते हैं ठीक वक्त क्रिया विद्वान आपको असक्तम करोगी ठीक उसी प्रकार से क्यों करोगे चिकित्सों का कृत्य लोग इस प्रकार लोग संग्रह हो परानुग्रह हो गए उसी प्रकार से समझ करके वे सबल क्रियाकलाप उनको किया करते हैं। मम आत्मविदौ न कर्तव्यम अस्ति अन्य सेवा लोक संग्रहम युक्त्वा अतः तस्य आत्मविदः इदम् उपविश्यत। इसे लोक संग्रह चिकित्सा लोक संग्रह करने की इच्छा वाला मम आत्मविदौ न कर्तव्य समझ आत्मविदता के लिए कोई कर्तव्य नहीं। अन्य सेवा लोक संग्रह युक्त्वा लोक संग्रह को छोड़कर अन्य भी कोई कर्तव्य नहीं, एकमात्र लोक संग्रह को छोड़ के अन्य कोई कर्तव्य नहीं। तथा तस्मात् तस्य आत्मा तादृश आत्मतम के प्रति अगले मंत्र से उपदेश दिया गया है भले आप करो न करो कम से कम दूसरे को आप भले गंगा जी नाइए नहीं आइए जो भगत आपके पास है वो जरूर बोल रहे पापी ठंडा मेला है नहीं नहा

फिर कोई भी ऐसे आते हैं खतरनाक, मैं जानते उसको देखने को तुरंत चला जाए, अगले योग्य भी नहीं, अब जाएगा ले लेगा फिर गड़बड़ कर देगा। अच्छा ठीक है, देखो भाई हमारा अच्छा नहीं होते, हम तो कला से मानते नहीं है। अच्छा तो हम लोगों से काम होगा ही जाएगा, कुछ और से कुछ तो करते योग गया तो देता हूँ काम भी हो सकता है। आज तो योग दे रही है ऐसे ही भी है, पचास में आपके आना शुरू हो जाएगा। जनवरी फरवरी यही होता है, पांच छह आई जाए तो हम देखा मैं लिख के जाऊंगा योग्य तो थोड़ा स्वामी करो अयोग्य तो कंकाल करता है, अमूर्त करना है नहीं कि मांग रहे को भी देना है। देश के व्यवहार करना पड़ता है कि जो जैसा है उसी हिसाब से कुछ समझा, कि वो गलत नहीं डालना, ये मुख्य दृष्टि होनी चाहिए। मैं भी गलत नहीं डालू तो जल्दबाजी करेगा फिर काम बिगड़े, और यदि आपको मालूम है कि काम बिगड़ सकता है तो फिर जल्दबाजी करें। देखो जितना देना बिगड़े बाद में देना, जो बोलने के समय है तो बोलने के अलग देखो उसमें ये सिद्धांत लेकर चलना चाहिए। इसी बात भगवान कहते हैं जोश है सर्व कर्म, किंतु क्या करना चाहिए क्रिया भाई जोश है कहा है सर्व कर्म, उनको सकल कर्मों को करानी चाहिए, क्योंकि कर्म ने आसक्ता नाम असंग बता आसंग वाला, फिर कर्मों में वो आसक्त है कि आसंग माने, इसलिए उनको सकल कर्मों को अवश्य करानी चाहिए। और सुधार स्वयं तदेव अविषम कर्मयुक्त और युक्त संस्कार, और आवश्यकता पड़े तो विद्वान को क्या करना चाहिए स्वयं भी उस अविद्वान के साथ मिलकर के एक युक्त कर्म को सम्यक प्रकार से आचरण करना चाहिए। साथ जुट जाओ लग जाओ साथ में जरूरत पड़े कर्म कराओ, उसको भगवान ने जाए जुड़ गए ये नहीं हाँ युद्ध करा तो मैं अपना घर करूंगा तो करते हो नहीं मार खड़े हो गए स्वयं भी और रथ चलाने के बहाने हर काम करा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं किसको मरवा रहे हैं सब काम ठीक है उनका चल रहा है, स्वयं लगे कि नहीं लग गए नहीं लगे हो तो कर तो स्वयं लग गए। यही विद्वान को करना चाहिए और विद्वानों से कराना है, यदि अपने आप में करने में सक्षम है तो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ मिल के कर ऐसा भूलना हो जाए उसके मन से वह कर रहे हैं वो आसक ढही है तो ये रंग आपको चढ़ जाए वो नहीं होना चाहिए, आप भी आसक खुले रंग जाए युक्त आसन समाज किसी जान भी युक्त शब्द एक बार महात्मा चला गया तो गाँव में तो चित्रमा कमी थी तो मैं वहां पटेल हूँ पटेल क्रम प्रधान नंबर बार हमारे ही रहो, उसने अपना चंदा दे दिया रखता रहा खाते का पीता का दरिया था देव उन्हें के अंदर महात्मा के मन अच्छा लगा और बच्चों को ये बहुत मानते थे बच्चों को सेवा को होती है। एक दिन जो है उनके आग्रह के कारण और जो मैं रुके चक्रमास पूरा हो गया तो आपके चक्रमास करो ये सब सुविधा है तो ठीक ठाक है तो क्यों ना हो गए स्वयं आदत हो कोई वस्तु और ऐसे आदत हो गया वो लो, अगर उसको डर नहीं लग रहा होगा ये जाने में चुरा लो जाने नहीं ये उसे छीनने के लिए वाले पीछे पीछे भगवान जान के शब्द को कर दिया। ऐसे भूलना हो जाए कहीं उनके रंग नाम रंग न अपने आप को सही कर युक्त होकर करो और कराओ करो भी कराओ भी तेना अपने आप को अलग इस विचार को लेकर के ही कर्म अवश्य ही ज्ञान को भी लोक समय की दृष्टि से कर्मों में आशीष क्यों होता है क्या कारण वो इसलिए कह रहे हैं इसका कुछ स्मृति एक कारण है क्योंकि आजकल जैसा है स्थिति उसकी अंतिम स्मृति है सारा का ज्ञानी है और अपने आप को मत नहीं माना सही है श्लोक दिया है स्मृति का माना महान नरकों में जाएगा वो जो आपके हैं और बुद्ध प्रबुद्ध है आधा भरा घड़ा छलक बढ़ रहा है आज प्रमुख है वो उन्हें पढ़ लिया है वेदांत आचार्य हो गया है ज्ञानी अभी अनुभव नहीं हुआ ज्ञानी नहीं है वो कहता क्या है सर्वम ब्रह्मा है सब कुछ ब्रह्म क्या फर्क पड़ता है तो छगो झूठ छगो झूठ बोलो कुछ नहीं करो नाम कमाओ पैसे कमाओ आश्रम बनाओ क्या है फर्क पड़ना सब कुछ मिथ्या तो है सर्वम ब्रह्म है ऐसे जो वेदांत का दुरुपयोग कर रहा जो अज्ञ अब प्रबुद्ध है अर्ध प्रबुद्ध है वो व्यक्ति कभी क्या होगा उसका महान निर्णय जालेशा वह सच अज्ञी है महान निर्णय जालों में नरक जाल में जो है नियोजित हो जाए क्योंकि वेदांत आसुरी वेदांत नहीं एकमात्र ब्रह्मज्ञानी बाहर की सब गुरु गुरु कुछ नहीं होते मेरा ही पूजा करो ये आवन नहीं किया कुछ नहीं किया वेदांत के कम नहीं को सब पक्का वेदांत और ज्ञान था उनकी तरह को प्रसाद पता चलिया क्या वेदांत बोल रहे हैं तो भोगी क्या सुखी बुद्ध आज भी प्रबुद्ध थे ना वो आज्ञे थे वे वेदांत बोल रहे हैं मेरे साथ अंत में इसलिए मारे गए तुम जरूर हो व्यक्ति नरक में जाएगा जो इस व्यक्ति को अनुभव के बिना ही उसको कार्य करता है ये सर्वम खगम ब्रह्मा या हम ब्रह्मास्मी ये उपयोग करने वाला अस्त्र नहीं है ये अपने लिए है ये दुनिया के सामने क्यों है वो के प्रयोग करके अपना कोई मतलब से करने के लिए नहीं ये चीजें इधर कहते योग अधिक कार्य जानकर स्मृतिकार का शब्दावली जो ऐसे बोलता है अपना ऐसा कथा विवेचन करता है वो व्यक्ति इसीलिए यहाँ पर जानना जरूरी है अविद्वान योग्य है वो आसक्त कर्म में क्यों क्यों आसक्त हो रहा है कारण यह है प्रकृति प्रियमानानी कर्माणि सर्वशः अहंकारादि मूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृति मैंने माया सत्रिष्टं गुणात्मिका माया है यह प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः गुण शब्द क्या लेना है कार्यभूता समस्त वस्तुओं को लेकर के वह अनंत कर्मों को क्रियमाण कर्मों को किया करता है करते हुए अहंकार अहम करता किसी मन में कर कौन रहा है प्रकृति और अहंकार के कारण से अपने अंदर आध्यात्मिक जीव जो है अपने अंदर आरोपित कर लेता है कर्तृत्व भाषिकार स्पष्ट करते हैं जैसे प्रकृति और प्रगति प्रधान सब प्रयत्न समान गुणानाम साम्य अवस्था प्रकृति है गुणी विकार पार्श प्रकृति के गुण है विकार चाहे वो कार्य क्रम रूप ही कार्य क्रम रूप है संभव इनके द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयानि च कार्य क्रम संघात के द्वारा वह प्रकृति से ही ये समस्त लौकिक और वैदिक कर्मों को शास्त्र कर्मों को सब सर्व प्रकार सर्वशान सब प्रकार क्रियमाणानि सब प्रकार से किया जा रहा है लेकिन अहंकार कार्य कारण संघात इस कार्य कारण संघात नहीं शरीर में आत्मबुद्धि कर लिया है ऐसा जो व्यक्ति कौन कहेंगे अहंकार विविधम नानाविधम मूढ़ विमूढ़ उसी वजह से नाना प्रकार की उसके अंदर मूढ़ता आ गई आदर्श है आत्मा मन अंतकरण जिसका ये स्वयं कार्यक्रम कर्मा कार्यकरण अभिमान अभिमानी अविधेय कर्मानी आत्मनिर्मित ऐसा जो कार्य का विभाग अभिमानी है कार्यक्रम धर्मों को अपना आत्मस्वरूप धर्म मानने वाला है ऐसे व्यक्ति ने क्या किया अविद्या के कारण से ही कर्मानी आत्मनिर्मित मान है कर्म को भी कहा मान रहा है आत्मनिर्मान इसी का कार्य कहेंगे अकर्मणि कर्म अकर्म में जो कर्म देख रहा है कर्म में जो अकर्म यही है आप क्या मान रहे हैं आत्मा में कर्म को मान रहे हैं शरीर में कर्म को नहीं मान रहे लेकिन एक अज्ञानी क्या मान रहा है शरीर में कर्म नहीं है शरीर कैसा है अकर्मा है और उसमें जो कर्म मान लेता है वो विद्या मुझे अनुभव करता है अज्ञानी जिसमें अकर्म कर रहा है उसमें कर्म को देखता है और अज्ञानी जिसमें कर्म कर रहा है उसमें अकर्म को अज्ञानी कहां कर्म दे रहा है आत्मा में तो जब वास्तव में अकर्म को देखने वाला क्योंकि आत्मा अकर्मा है उसमें कर्म का आरोप हुआ था इस आदर्श कर्म आरोपित आत्मा में अकर्म को जानने वाला है वास्तव में कर्म है शरीर में इसमें अकर्म आरोपित था अकर्म से आरोपित इस शरीर में कर्म को जन्म हो सकता है वही वास्तविक ज्ञान आगे इसी बात को सुना करेंगे इसलिए यह भूमिका मांग उसके लिए कि वे देखो कर्मणी आत्मी कर्माणी आत्मी मन में मान है कर्म को कहां मान रहा है वो आत्मा में मान रहा है इस आत्मा को क्या माना कर्म मान कर्म में अकर्म को जानता है अज्ञानी ने कर्म में अकर्म में कर्म मान लिया और आत्मा को सकर्मा मान लिया है तो सकर्म आत्मा में मानने के कारण से क्या हुआ तब तक कर्मणाम अहम करता है उन सगल कर्मों के प्रति मैं ही करता हूं क्योंकि मन के ऐसा वो और ज्ञान न मिलता है क्यों ही अविद्या का हो रही है प्रकृति से उसी के कार्य होता कार्य कर्म संघात के द्वारा सकल प्रकार के कर्मों को किया जा रहा है लेकिन उस प्रकृति से और प्रकृति में होता हुआ उस वस्तु को आपने आत्मा ने अविद्या से आरोपित करके कर्तृत्व भाव लाते हैं जिसको इतनी व्यक्तित्वता है वह गुण विभाग और कर्म विभाग को सम्यक प्रकार समझता समझता है कौन चीज कहां कैसे हो सकती है तत्वित के बारे में अंग्रेज को भी विचार आएगा फर्क है अविज्ञान द्वारा बता दिया आगे दो भाग जाने के लिए कर्म से दो प्रकार के विभाग है और दोनों प्रकार के विभाग किसकी अपेक्षा से है तो अपेक्षा को बताने के लिए अंतरी लगे यह कर्म से विभाग भाष्य अनुकूल होता है।